Yena amisi mwana ya mama susu Oyo nde panda na yo ya mwana moke Nakobaya ete Tolingani migie Moninga Ata asali ambiance nati ya suwate Natikela ye liberte ya moke Yena amisi mwana ya mama susu Oyo nde panda na yo ya mwana moke Nakobaya